مروچگین جمعہ مصادف با چاردہم مہر ماہ سال 1385 شمسی بر مبنای تقویم برابر 12 ماه مبارک رمضان، اما با توجه به روزه روزداران مردم مسلمان ای استان، مروچی 13 رمضان مبارک سال 1427 هجری قمری و رمضان مبارک دومین جمعی است که ما شما در این جمعه قرار گرفتیم. حرکت لحظات و ساعات و گذر لیالی و ایام، گذشت شبها و روزهای زندگی و عمر انسان در وتی مسیر و رفتار بسیار سریع به نظر آیگی. حتی که در یک مقوله عربی مثال دیگه بودتا وقت و زمان گذر و آیه حرکت سرعت با سرعت برش و بریدن شمشیر برنده و بسیار تیز. الوقت و سیف قاطع. این مطلب این جمله مفهومت که در این مقوله به همین نقطه اشاره بود که ای انسان، وقت آوتی، زندگی ایام آوتی، وتی دنیوی حیات مستعار لحظات و شب و روز و ساعات و دقیقیانا مغتنم حساب کن. هر لحظه ای که از منی گوتی عمر گوست، دوباره عود و برگشت نداری. منی گوتی عمر زندگانی اوقات و ایام تها روزها و سالها ماهایی که مقدر بودگان آروچی که گست آ دوباره برگشت نکن، آ رفت، آ جزو هزینه به شمار رفت، خرج بود، گذشت. و هر روزی و لحظه و ماهی که گذی در زندگی انسان، آیا از دنیا به همه اندازه زمان دور کن و آیا فاصله یا گو قیامتا، گو قبرا، گو آخرتا، گو مرگا نزدیک کن. انسان غافل یہ سیر زندگی وتی عروجا پیش روگا دیما روگا کہ گندی کے چند وقت قبل من جزو کودکانتوں حالا جزو نوجوانان بتو بعد از نوجوانی احساس کن که آب جوانی مرحله یا پاد ایرکتا گرستا جوانی مرحله های مختلف ها تیکنان کن و در این مراحل مختلفی حالات ایسر یه آکی طبیعت مزاج انگیزه های طبیعی غرائز جنسی تمایلات نفسانی آئی خواهشات دنیوی و یا دینی تها تغییرات مرتب در حال بروز و ظهور و گذر و روگ و یایا گا انسانی که توجه به این نقطه داشته مبی خیال کن که زندگی ایام منی آ وقتی من نزور و ضعیف و کودکیه تو هنو من نوجوانی بتو هنو من جوان بتو هنو من وتی قوت شباب کمال سرایه درسته هون هنو من جزو کماش و کد خدا و معتمد و متفکر و دانشمند و دانشور و دانائی انسانان جامعه که رویان حساب کنگ بی قرار گبتگون بی اعتبار سن سالا ولی از این نقطه غافل این که هر روچ زیادن منی ارزشی این که هر ثانیه و کمتر ثانیه لحظه بی اعتبار تعبیر عربی که از زندگی انسان گزان انترو پشت سرا و انسان مرحله زندگی تا و تی پادا در مسیر حیات دیماتر ارکان و تی مرحله زندگی مختلفین ادوار تو کا دور کودکی دور نوجوانی دور جوانی دور کماشی دور پیری اشان در واقع انسان زندگی ناپایداری اسباقا درسهایی بابهای مختلفی از سبقها و درسهای آموزنده برای انسان اگر انسان به این نقطه‌ای که عرض کنگ بود توجه داشته بعضی جهان رواج رسم این که آیامتی زندگی و تولد سالگرد جشن گره خوب از این جهت اگر این جشن در حد یک معقول عاقلانه بدون اجحاف و اسراف و خرافات اگر انجام گیری معاشیه توانه به یک عمل خوب تعبیر کنه که بگوشین اگر نیت ای فرد برای وتی جشن تولد که در حد مشروع جشنگیری به معنای ادای شکر نعمت الله جل شانه که بعضی وقتی که از این وضعیت و تی عمر تعبیر کنند خیلی جالب و خیلی نسبت به این نعمت الهی محترمانه کلماتی بکار برا بخصوص بعضی برادران فارس وقتی که تعبیر کنه بشی که من از خدا پنجاه سال عمر گرفتم یعنی خدا تعالی 50 سال من زندگی ای دنیای عطا کرد با توجه بشی که احساس بی مسلمانا که من الله عزوجلال این دنیای زندگی تا بعد از تولد این منی مثلا 15 سال منی 16 سال منی 17 سال 20 سال 21 سال یک وقتی توان اندازه یک جشن مختصری گیری، چار براتا، چار غریبا، چار فقیرا لقمه های نانی وارینی، این دیدگاه دیدگاه قابل تمجیدی بدور از اسراف و خرافات و ادگه ملحقات خود تراشیده انسانی و جامعه انحطاط یافته و به طرف پرتگاه سقوط جامعه که از لحاظ اخلاقی پیش رو با آیی توأم و همگام بودنا، بغیر از دیدگاه اشی که الله منا اینچو سال عمر و زندگی به من مرحمت فرمائیں که من وتی دوران کودکی یا به جوانی، جوانی نوجوانی و نوجوانی به جوانی و جوانی تکامل اثر کتا، بیاید 10 نفر فقیر، بیاید 20 نفر مسکین، بیاید چند نفر گرسنه، شما مروچی سفره سرا بنندک، ای منی جشن تولده، یعنی الله جل شانه ای مهلت عمری که به منی عطا فرمائن تا اشیه شکرانه یا پیشک ادای. اگر از این دیدگاه و در حد معقول بدون خرافات و اسراف بی این نقطه ها کلماتی که من ادای کنوشم تمام به قول علما و به قول طلاب شان تمام قیدهای احترازی هم. بدون خرافات یعنی اگر با خرافات بی هیچ و بال جان، اگر جشن پاکو بی و رقص و سرود و آیان ببی یعنی هیچ، در مقابل نعمت نمک خرد و نمکدان بشکست. اگر از این دیدگاه ببی که ارزون کو مثبت در جهت رضای خدا قدمی چسکن در سال گرد زندگی به عنوان شکر این نعمت در برابر احسان الهی، یک تحدی و شبی کار خوبی. و مسلمان باید وتی زندگی هر لحظه و هر لحظه همی به مورد دقت و بررسی قرار بدن تو آیا بپایید که من چی کد ای ساعتی که گذشت الان. مسلمان وقتی و در مسجد جامع گندی، در شبهای تراویح و در مساجد محله های مشاهده که شکر خدا به جا بیاری که من چند لحظه پیش کجایتون بیرون مسجد، من کجایتون در خانهتون، من در خیابانتون، من در کوچه و بازارتون، در معرض صدها مخاطرات خطرات جسمی و جانی و روحی و معنوی من قرار گرفته بود، خطر تصادف، خطر افتادن در جدول گوشه خیابان، خطر اشی که دشمنی برای حمله آور ببی، اما الان من کجا قرار گرفته بود؟ در خانه خدا، در مسجد محله، به قصد ادای نماز عشاء و احیاء شب مبارک ماه رمضان با ادای تراویح پشت سر امامی که تراویح برگزار کند و چه امامی که با نحوه خوب قرآن کلمات مقدس یا قرآن مجید آیات کریمه یا در آن نماز زمزمه که تراویح و از اول رمضان تا آخر رمضان یک ختمی و تی مقتدیان گوشت دارائنی، مقتدی عالم به حروف قرآن، قرآن خان و قرآن نخان، هر دو قشر از زبان امام تراویح اگر حافظ قرآنیه یک ختم کامل قرآن گوشت دار. یکی ختم به ظاهر یک ختمی ولی بر اساس تفاوت در دیدگاه امام پیش نماز و خواننده و آیه خلوص با خدا و آیه استحکام ارتباط با الله جل شانه و بر مبنای خلوص نیت و عقیدت صحیح و سالم خود نماز گزار پشت سر حافظ قرآن که قرآن با اثر صدق و اخلاص گوشداری ای یکی ختم یک ختمی حساب نبی قیامت روچا قبر تو کا ختمات حساب با ختمهای زیادی حساب با قیامتا ختمهای فراوانی حساب با چرا که سرور انبیاء فخر مرسلین امام پیامبران محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ارشاد فرمانی که یا ایها الناس قد اظل لكم شهر عظیم مبارک اما ماه با عظمتی هر عمل مؤمن در این ماه عظمت پیدا کرد بزرگی حاصل بی هر عمل صالح انسان ہے مبارک ماهی هر عمل مؤمن عمل صالح برکت دار بی برکت مانا چی عظمت مانا چی حد اقل اینقدر ما شما بلوچی محاوره تا برکت مفهوم ای پیم تلقی کنین که کم مکین چیز وقتی که مردم باز پایده بدن چند کیلو گندم و چند کیلو آرد و چند کیلو برنج اگر چنانچه یک مدت نسبتاً غیر منتظره نسبت به چند کیلو مواد غذایی گشتر مورد استفاده قرار بگیری آلوگ مردم گوشن الحمدلله مروچی می ای گونی برنجا ای ماهتها برکت کتن می ای گونی آردا ای ماه برکت کو شهر مبارک از جهات مختلف ای ماه بابرکتی ہیں و از آجهاتا یک جهتی اشین که انسان اعمال کم ممکن اعمال تها اللہ تعالی درجات اعتبارا برکات اعتبارا ثواب اعتبارا آیت ترقی اتائی فرمان و دیما تصریح فرمانی در همین حدیثا که حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ چه آقای نامدار حضرت نبی مختار سرور و سالار اخیار عالم و جهان محمد مصطفی علیه الصلاة والسلام نقل کن که حضرت یک روز قبل یا چند ساعت قبل از حلول ماه مبارک رمضان ای ارشاد فرمائند و توصیه های لازمی نسبت به ماه مبارک رمضان فرمائند که رمضان ماهی که حضرت ای خوش نیت که آئی حتی اولی لحظه وقتی که بر منی امتا وارد بی تو داخل بی منی امت به غفلت بگازینی لذا چند ساعت یا یک روز یا چند لحظه جلوتر از دخول ماه رمضان در عرصه زندگی مسلمان حضرت اشتی و عنوان خطیب قیام فرمانی و قیامی که فرشتیان آ قیام اندازه آ قیام زیبایی آ سخنانی ایراد زیبایی آ لبهای گنچگون باز شدن برای ایراد سخن در میان جمعیت ملائک و حوران بهشت با رشک و تمنا و حسرت و افسوس جابا که امام انبیاء به عنوان خطیب سخنور قیام فرمائینی یا ایها الناس قد اظل لكم شهر عظیم ای مردم بر شما سایه دور داتا ماه با عظمتی شهر مبارک ماه با برکتی در ادامه ای سخنان ارشاد فرمانی که هر کسا در ای ماه یک نفلی انجام دا آئی در ثواب به منزله انسانی که آئی دیگه ماهانی تا فرضی انجام بده یعنی مقام فرض تا مقام نفل زمین تا آسمان تفاوت شد. ما و شما مروچی معمولا هما دیندار طبقه منظور منی، الله تعالی می دیندارانی امور دینی هم مطابق وتی دستور و مطابق وتی نبی حبیب علیه الصلاة والسلام طریقه و رهنمایی قرار بده و افرادی که در جامعه از نگاه اهل دین بی دین یا سست دین تنبل در امور دین حساب به الله تعالی آیان هم به راه دین الله تعالی آنا هدایت بفرمانی تو آنا به طرف دینداری سوق بدن تو آنا ارشاد بفرمانی. مروچی ارزون گو که اهل دین باز برگنده در نوافل خیلی اظهار رغبت کنن، در بذل و بخشش در بخش دادن مال چاره خیلی دست و دل بازی. فقیر و مسکین چه آی دروازه خالی نرو، خوشا به حالی بسیار وصف خوبی، ولی ای عزیز باید دقت کن که آیا هیچ کسی مسلمان حتی غیر مسلمانی وام آیه ذمه یا نی؟ وامدار نہیں کسی؟ اگر طلبگاری منی وام بده مروش و باندات کن تو آیا چوت دیمار رد کن با بحانها، ولی در صدقات نفلی خیلی دست و دلی بازیں، انسان چی تصور کن که یا اشی ریاکاری کن یا در واقع حقیقت اشی این که میں مسلمان عزیز برادر و خواهر و مادر و فرزند به مسائل ترتیب و اهمیت ترتیب وار متوجه نه هم اوامی که انسان پره آئیه دیگ فرض بر انسان. يسألونك ماذا ينفقون، یک جای فرمانی که حضرت ترجست کنن چی چیزا در راه خدا خرج کنن، فرمانی العفو، هما چیزی که چشم ضروری نفقاتا زائدن، چشم واما اضافهن، چشم زن و فرزند و اولاد نفقه و خرج واجب و ضروریا اضافهن. من نشان دهم به دیگران که من مهمان نوازم، من در وتی فرزند آروسان اینقدر گامیش و گاو و گوسفند سر برتا و هزاران نفری حتی غذا وارتا، ولی طلبگاران آی که لوگ دور برا مثل زنبور اصل زمزم کنانا نروندانا فریاد کنانا، ای آدم بدی، ای آدم بد جنسی، آدم موزی، چندین سال ایشی منی بدهکار منی وامان پرداخت نکن، برا ای فیاضی تماشا پیش دارد، ای قلابی فیاضی، اهم بر اساس باری وام گدائی به نام بجاری که گدائی در واقع فرزند وتی با ایتم تراق سور کن تو مردمان غذای فخر آمیزی نوارینی. پیغمبر علیه السلام فرمائیں که شر الطعام طعام الولیمه، بدترین خوراک خوراک عروس خوراک سور خوراک عربی تا ولیمه گشن بدی چی؟ آدگی ابعادی و تجاها حضرت فقط یک نقطه طرف اشاره کن، اگر از حرام ببی که اصلا شر در شر یا به مشمه عربی شر به معنی بد، یا بلوچی هما مشمه شر عربی شر، آیا آوقتی بدی بالائے بدی ہیں، ولی اذا حضرت فقط یک نقطہ اشارہ فرمانی کہ بدترین خوراک، خوراک آروسان و ولیمیں چرا بدی چی ہیں؟ از صحابہ کرام علیہم الرضوان اے انتظار اصلا نیست تک آیا حرام خرج کنن، آیا به جاری گرن تو سور جنن. حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ پیامبر علیہ السلام برای دعا فرمائیں کہ اے خدا از سلسبیل بهشت آیا سیراب بفرمائیں. مدینہ یا وقتی که بین یک مهاجر و یک انصاری پیغمبر علیہ السلام رشته برادری برقرار کن، دو نفر برات کن با هم دیگه، معاخات، عقد معاخات منعقد کن. حضرت عبدالرحمن ابن عوف دینی برات در عقد معاخات، صحابی جلیل القدری از انصاری و از قبیله اوس حضرت سعد بن الربیع رضی اللہ تعالی عنہ قرار گیرد. آئیے ملک و املاک و نخیل و باغ جاگاہ یادگار چنی وحدی در مدینہ طیبہ موجود ہیں، کسانی کے عارف و آگاہ به تاریخ شہر مطہر مدینہ منورہ ہیں یہ جاہا جاہ یاران. مکانی به نام اسواف در مدینه منوره، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ باغیه، قصه های طولانی وقت گزی که جریانی باعث بود بعد از وفات حضرت سعد بن ربیع در وقتی در احد به شهادت نائل بو اللہ تعالی درجہ رفیع شہادت عطا فرمائی کہ آئیے اولاد فقط دخترت آئیے پتا دو برادر ہستا دو برات شانی امویتا دخترانی غالباً دو دختر ای واجه موجود و همسری ناکوان یهتا ای املاکش همین محل اصواف املاکش تحویلی. جنینی پیغمبر علیہ السلام خدمت حاضر بو و عرض کو یا رسول اللہ ای املاک ناکوان برای من دختران هیچ کسی سانگ نکن. پیغمبر علیہ السلام پانگا جوابی نیستا، منتظر بو اللہ جل شانہ چی دستور فرمانی. قرآن عظیم سورہ مبارک نساء آیات شریفہ نازل بوتا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیات میراث اللہ جلال نازل فرمانی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فان کن نساء فوق اثنتین فلهن الثلث ما ترک وان کانت واحدة فلها النصف. خدای ذوالجلال شمع اولاد بارے اشمار تاکید فرمانی، مرد این چوک دو برابر دو سهم در مقابل جنین چوکا دو سهم باید بگیرید. چرا دو بگیرید؟ بانده ملحد، زندیق، بیدین، کافر، منکر قرآن، منکر خدا، جوان عزیز طرف فریب مده که بچه خدا هم بی عدالتی کنه، اعوذ بالله خدا هم پارتی بازی کنه، مردین اوشی دو وند بده جنینا یک سهمی بده. اگر خدا یا جنین دو سهم بدات مردین یکی ایودی بی عدالتی ہے. این عدالت فیصلہ اللہ تعالیٰ کتا جنین چوک یک سهمی چوتی پتاگری و یک سهمی یا شاد چند سهم برابر مروچی که اصلا چندین سهم حساب و کتاب نبی سهمانی انداز مروچگین جهازانی یک سهم عظیمی جنین چوتی مرداگری نکاح وقتا مردین باید دو برابر جنین چوکا بگیری دو گوهارا بگیری پچی که آئی یک سهمیا براوتی نیاز مندی و خرج و نفقه وتی گوتی آئلی اولاد آئنده استفاده که و یک سهمیا جنی که گیری همه جنین دوباره به عنوان مهریه باید بدن. فرمانی اگر جنین چوک جنین به مردیه مردین چوکی مبی گرا دو سلسه ترکه یه پدر میراس همه جنینان چوکانی یا گشته رگه به هم همی دو سلسه مال جنین چوکانی گه یک سلس برای عصبین مثل ناکو مثل پیروک و پت برات برازات اگر مرتگان شان وش عصبه در شریعت. اگر یک جنین چوکی پدری یا مادری بعد از تو مرگا بلیت ای دنیا تها چه امات ملک و میراسا یا پت ترک و میراسا اما یکین جنین چوک نصف با ای آیت در باره اسواف املاک حضرت سعد بن ربی نازل بو حضرت سعد بن ربی حضرت عبدالرحمن بن عوف با منزلا گوشی که منی مال من اهل مدینه و تی قبیله متمول ترین فردم منی مال نصف تیگه نصفی منیه. چقدر صداقت چقدر اخلاص موشی من دو جنها هر جنی تو اشاره کنه که آی تی دلا چسبنده تر ما آی طلاق دیو ادتی گزی تی نکاب حضرت عبدالرحمن بن عوف یکی از هماس ده صحابیین که دنیا تهر روگم پیغمبر گوشیشم بهشت تو کایا فرمانی اللہ تی مالا تی اولادا تی جانا تی جنین و چکانا برکت بده من هیچ چیز احتیاج نہیں منا اللہ تعالی در کار تجارت بصیرت عطا فرمائن تا کافی ہے کہ تو باندہ صبح منا بازار تجارت سودا گرانی جاگہا خرید و فروش معاملات بازار طرف رہنمائی کن کو جائیں من چتو یک سناری توقع نداروں من باوتی حرفه تجارت و کسب حلال و خرید و فروش منوتی نیازا انشاءاللہ به زودی برطرف کن درست این که من بخاطر اسلام و تی مال و زندگی و اهل و عیال مکه یا ویل کتای من حجرت کتای یا تنگو من قربان به الله دین کتای ولی همه الله قادر مدینه یا همه نصیر بکن. سباها وقتی که به بازار بنی قینقاع تجارت رهنوابایی که نگبی چند روچی تی معامله ادامه دن تا آخر یک روچی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نظر مبارک جلب بھی ای طرفا عبدالرحمن بن عوف ولی آئیے فقیرانہ حالت مبدل بوتا لباس مناسب و علاوہ برشی که لباس مناسب بتنداری رنگ روی سالونکانی گو دامادانی نو عروسان و نو دامادانی رنگ روی بود گبتا حضرت سؤال فرمانی مہیم یعنی اے عبدالرحمن چه خبره تو به خوبی کیفیتا مبدل بوده گه متغیر بوده گه جریان چیه عرض کن یا رسول الله من ازدواج کتا من جنی گبتا من سالوک کن حضرت جست کن که ما سقط الیها تو تھی جنا مہریت چی دا تھا یک مہاجر تازہ وارد شدہ در مدینہ با کسب حلال با حمد با آستین بالا جنگ با کار تلاش چند روز نگزی به نوای رسی به امکاناتی دستیابی و رو باوتی هر جو حزینه ازدواج کن و آروچی به اندازه پنج درهم تلا جنین مهریه دن حدیث آیت فرمانی وزن نواتن یا رسول الله من به اندازه یک نواتی آم الله و حدیث وانو کی که دقت مکن در مفاهیم حدیث نوات عربی تا عموما خرمای خسته یا گده گوشه ممکنه معنی که حضرت عبدالرحمن بن عوف یک گوشی که من یک گده گی برابر وزن برابر آیت تلاح داتا ولی اشتباه وزن نوات مراد البته اختلافات بین محدثین در وزن نوات معنای ها ولی امام بخاری آیا با پنج درهم معنی حضرت علیہ السلام فرمانی اولم ولو بشات پس اے عبدالرحمن تو کہ سالون کیے ولیمہ بدے و تی سور توا به مردمان بچارینو بدے ولو یک گوسفندی سر بر رگ هم ببی ولیمہ در حد اعتدال یعنی سور خوراک به اندازه و تی توان بدون ریا بدون سمع و دگرانی گوش دارای نگ و پیش دارای نگ بخاطر شکر نعمت خدا که من خانه عفت و عفاف و پاک دامنی نصیب فرمائیں من زوجه همسر حلال عطا فرمائیں تا ای خوراک بنامش عنوان شکرانه وارینی اشی ایک عبادتی قرار اداد دیگه یک نقطه ای هم صاحب فکر و صاحب استنباط و مجتهد به طریق اولا اجتهاد و استنباط کن شما باری همین نقطه استنباط کو یا ناکسانی ای جمع تا چی ای گفتگو حضرت و چی ای معامله یا حضرت عبدالرحمن بن عوف با ای سادگی چه نقطه دیگری چه دا استفاده بود در محضر علماء مطرح نهی ای سوال ولی اگر غیر مولوی ای سوال جوابا که چه دا چه استفاده دیگری بود بدند من ربع سکه بهار آزادی ای جایزه دیم آخر نماز جمعه خطبه سخنرانی یک کلاس درسی ہیں استاد حق داری تی شاگرد امتحان بکن و گاہی جائزی ہم بدن تا آدگا تشویق بہن برا یادگیری مطالب اللہ چندین سال بعد مروشی ملائی دل بے دریاد آتا ربع سکے بہار آزادی حاضرین جائزہ بدن مرد لوٹی تھا اس سکے روب سکے اچھے حلقوں ایک آخوند در بیاری ہاں باری بقول عربان کے در میدان نبرد رفتان گشتے حل من مبارز کسی ہے کہ بیئے برای مبارزہ با ما مقابلہ اگر کسی ہے دست بلند کم بوشتی جواب دا چه نقطے استفادہ بوچی جریان حضرت عبدالرحمن بن عوف بله نزدیک بیا نزدیک من نشکنم درود شریف مانی بلغن ولا بکمالی کشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بفرماس حجي صاحب جزاك الله. نقطه همشین حالا من خوب زانم که مولا جان محمد میایی همشیه یا چه من عشق تا یا جای مطالعه تا یا چه علمای هم نشینی برکتن که این نقطه ای پی برد. خب آفرین، انشاءالله که این جایزه به تو تعلق گیری ولو تو چه من عشق تا پروانی. یعنی مروچی که این قدر به قول من حلاب گاهی بلوچی آمیانه الفاظ بکار برون سور آروسانی تا ما خلاف شرعی این قدر ترامپولی جنی، ترامپولی کسی که بلوچی زن یعنی پادانا راه یکی راه رو بگین درست راه رو بگین یکی راه رو پادا چپکا دوردن راستی پادا اینگو دوردن چپکا آنگو دوردن و ستو دور کن یعنی نامیزان راه رو میں آروس نامیزانی آروسان خلاف شرعی آروسان باید مسجد جامعہ میں نچوک نکاح بھی یہ چین در واقعی غرور ہیں اگر مسجد جامعہ برکت خاطر بھی یا واقعا جمعیت جگہ نبی مسئلہ در جاوہ درست ہیں مولوی عبد الرحمن میں نچوک نکاح بھی دان چرا نامدار بھی بچی که مشخص ادا معلوم بازی یک اکارش کتا حتما باید فیلم برداری هم ببی این مولی عبدالرحمن پیدا گین اشن روانه بو این سالون کن دیمی نشت اشن نکاح دیگ بو این خاطره و یادگار مرده. اما پیغمبر علیه السلام زمانه یا آروس یک زن گرفتن یا یک زن دادن به یک آقا یک شوهر دادن یک زن، زن گرفتن و شوهر دادن یک امر خیلی عادی مثل کارهای معمولی روزمره. یعنی شخصیتی که در این عالم کون و امکان از عرش تا فرش چایی برتر در عالم وجود نیسته یعنی که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم در مدینه تشریف فرمائیں صحابی جن گری اما اللہ نبی ہم مطلع نہیں کہ من صحابیہ ازدواج کتا حتی نیازی بیش احساس نہ کن کہ ایجاب و قبول و نکاح منا یکی دات نہ کن ما حضرت برائشی زحمت بدے ہوں ہمیں پہ چندین صحابے واقع موجود ہیں از جملہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی تو جن گرتا جابر بله یا رسول الله دختری گفته دیدی یا جنوزامی گوشی نه یا رسول الله جنوزامی ما گفته چرا با دختری تو ازدواج نکو که معمولا دختر و تی شوهرها گشته دوست داری عرض کن یا رسول الله تو اطلاع داره منی پدر حضرت عبدالله بن عمرو رضی اللہ عنہ در جنگ احد شہید بتا و نوح گوہار منا ہستے چی پتا من پتا پر زندہ نوح جنین چوکن گوہارا منی من فکر کو اگر من بروں ای گوہار نوح نفر گوہارا واضح اوتی زندگیا سنبالت نکنا اوتی زندگیا ادارہ کت نکنا بقول بلوچا اوتی سر و بوٹا نزانا اوتی لباسا اوتی نظم و نظاما شست شودا انگ زندگیا بلد نہ ادارہ منزل من برون دگ دختر ایشن سر دهمی اضافہ بکنو آ دختر هم تازه وارد مرحله زندگی زناشویی و خانداری بودا چیزی بلد نهیں منی گوهرانی خدمتا کتا نکن لذا من جنوزامی انتخاب کتا که از لحاظ امور خانداری و تربیت دختران و فرزندان آ ورزیده و دور دیده تا که منی گوهرانا بسنبالی آیانا نگرانی بکن آنا نگهداری کت بکن آن سر و سامان بدن به این خاطر من گرچه طبیعت انسان به دخترا راغب ترین ولی من جنوزاما بخاطر ویتی ای گوهرانی نظم و نظام و سر و سامان دیگا انتخاب کتا حضرت علیہ السلام ایه ای انگیزه یا ای بینشا و ای توجه به این نقطه یا ویتی گوهرانی نگهداری به وسیله اوتی همسرا اوتی جنینا اوتی زوجیا حضرت مورد ستایش و تمجید قرار دادن که تو بسیار کار خوبی کتا با این نیت. ولی حضرت معلوم نہیں که جابرا کدی جان گرفتا. باید من این گتایی فرزند سور دهل چدا تا کراچی توار بکن، کراچی سور دهل تا چهوار توار کن که فلانی چوک سور اور شما دعوت مروچان کارتهای عجیب و غریب یاد کنه گیر دیگه کارتهای دغلو سیغلو پاکتهای دغلو واقعا که صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. شومانی امساهگی انسان شوم کن چه شومانی رسم رواج انسان رسم رواج گیری. همه بدبختین انگریزی که این ملکتا چی وحدی بقول چابهاری این بنگلا اداره مخابرات قدیم اداره پست قدیم میں محلی تا اداره پست روبروان موجوده 130 خورده 40 سال سابقه گورانی وجود هندوانی وجود در این مناطق و دشتیاری و بلوچستان اغلب مناطق تا سروان بروه هرچی نقطه مرزی و دگه و تی آثار شوما در میان ما به جایشتا چی و دیگار نبا محو نبا چهران نکشش بسته که محو نبا. از آن جمله قسم آب قسم آتش مسلمان با قرآن قسما قانه نه که انهو که به قرآن ایمانی نیه که انهو به الله ایمانی نیه که قرآن کلام عرشی رب العالمینه. نخیر من قبول نکنو قرآن ورگا بعد آپ قسم با اور خبیث تو هندویه آس قسم باد با ملعون تو هندویه در برابر قرآن آس انتخاب کنه و ملعون تر از آمی بعضی ملایان که بخاطر 100,000 تومان برنتی آب سرا گندرو دوم آبا و ره خبیستر از آ خبیس به نام ملا تو چه گندوی ده پر چه دروغ بنده. او ملا یهودی منش کلمه محمدی وانو اما یهودی بدتر رو آب سرا وشتی مثلا ای آب شی اگر حق شی آب تها ارمروت شی نفس تنگ میت درخت خود بکن سرا داشت خود بکن ای آب اگر نحکم بگیری ای بدبخت تو که یک آب تیه برا گوش داری مگر تو حضرت عمر فاروقه. همه آب هم با زبان بی زبانی تر لعنت کن که ای ملای بدتر از ملاهای یهود و بنی اسرائیل تو لایق نه که محمد مصطفی علیه السلام شریعت ملا گوشت بگی تو بعد مردم ارشاد کن. یک جمعی نماز رنده دا همین حدود چند ماه قبل یک ملایی حتا من که ملایی نه چه منی استادان شاید به نظر حقارت چاری و تی ملایی غرور تو که قاضی یک منطقه این ادس همه دا محراب السلام علیکم و علیکم السلام بفرمام ادا چایی بر اتاقا بعد از نماز جمعه من رو ادا نندشت یاری یک آپ سوگندی دیگه من گو عجیب توبه کن استغفار کن مرو اچه مگو نرو ایک بدبخت بی ای بدین همساهگانی تأثیر در میشم معاشرتا چی وحدی دور نبی هندوانی درس مولانا عبیدالله رحمت الله علیه که وقت هندوی بوده مسلمان بوده و کتابی نوشته این همین طریقه آب سوگند و قسم هندوانی که نویسی که هندوانی رسم قسم اشیه و خوشا به حال اسلام مقایسه کن محاسن اسلام در مقابل معایب هندوگری و مذهب بودا که اسلام در همه چیز ممتازه و بوداگری و هندوگری بدترین چیز داری در اعتقاد در اخلاق در معاملات در تمام شؤونات و این مثال جن در مقابله که مسلمان سوگند به ذات الله به نام الله به صفات الله به کلام اللہ کا اللہ کلام اللہ صفت ہے. ولی ہندو سوگند آپ سوگند توضیح آریا دور دیا آدما یکی برو بچن تو بیاری اگر سر آپ چیرا داشت اشی بری ہیں سوگندا نہ گپتا اگر نہ نہ پسی داشت نہ کو سری در بچ آپ اگر سوگندا گپتا این ہمی طریقہ شی ہندوان طریقے ہیں یہ ہما ہندوان کا میشم ہم صاحب بتا گا ہمانی رسم میشم تو کش اشتا گو رفتے گا دوشیزے فلان اللہ چی ساحتا نام گرگ انگا فقط فامیل فامیل گرگ شروع بتا مسدوشیزا فلان فامیل و آغای فلان با حمدگا بتی بہار زندگی تشکیل دیا بے انصاف ظالم کہ تو در راہ خدا حاضر نہ دہ ہزار تمن صد ہزار تمن بدے تو حساب کم برا ای کارتا میں چاپ کنے گا چند صد ہزار تمن تو پور کارت داتا چاپ کو دفقات آیا شاہ اسراف نہ یہ شہر کے از ای سر تا اثر یک کرو سے بانگی توار روتی ہے یک نفر اطلاع دا فلان وقت آبان دا فلانی یہ چوکر نکاح ہیں فلان مسجد چی نیازی بکار تھا اعلی دعوت و تشریفات ہم تغییر کے نگم بازی فرعون های زمانے قارون های زمان ببخشی بازی فرعون و قارون های وقت یعنی پولداران زمانے دعوت ہم بجاوتی منزلہ بعد ہوتل لیپار ببی بعد ہوتل فلان ببی بعد فلان جا ببی وقتی انسان به فکر مشکلات جامعه کبھی به فکر مشکلات جوانان کبھی ہمیں پول های اضافی کے خرج با چندین جوان کم دست رس و ناتوان سرا اگر خرج کنک ببن شان زندار با شان به خانه افاف نائل با شان به افتا دست پیدا کنن شان جن رسی ولی حیف که می ثروت مند و پول دار پول در چرا مصرف بود دنیای اسلام آم مسلمین که ارزش انفاق مال و ارزش طاعت و عبادت در راه رضای اللهش درکتا سبحان الله خوشا به حال آیا من بعد از سفر مکه و مدینه جلوه های برای شما در این زمینه عرض کنم ماه رمضان در حرمین شریفین ماه مسابقه فی الخیرات مصداق آیه کریمه که در ابتدا من از سوره بقره تلاوت کو اللہ جل شانہ فرمائنی کہ وَلِكُلِّن وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ اللہ ذو الجلال تی بندیان زان اللہ زان کے عبد الرحمن دل چیل اٹھی اسی دل رخ کجا عمل نیمگی نیکی نیمگی یا بدی ہے فلان زید چیل اٹھی لذا اعلان کا کہ منو تے بندیاں حال معلوم ہو لکل وجہۃ ہوا مولیھا ہر کسا یک متمح نظری ہا ہر کسا یک چیز مد نظر ہے ہر کسا یک قبلہ ہا ہر کسا یک چیز مورد توجہ ہا کہ آ ہما طرف اوت دی متر رینی اما اے منی بندیاں شما اوتی نیکو بدر جہان یار منشم اللہ شما خالق و مالک برای شما خیر دنیا و آخرت شما را گوشون که فاستبق الخیرات ای جهت گیری ای جهت دهی منی گا شما جهت گیری کنی یاد بگیری که من گوشون شما را به عنوان شما الله شما خالق شما مالک شما رب مربی جان و مال و تندرستی و عقل و تدبیر و هوش و حواس همه نعمت های دیوک منی الله شما را رحمایی کنو فاستبق الخیرات ای مسلمین به طرف کارهای خیر امور خیر کارهای نیک به سوی نیکی های گوناگون سبقت گرگ کوشش بکنه با هم دیگه مسابقه بده بسوی نیکی ها در مسابقه ببی شما در اشی مسابقه که فلان یو تی چوکی آروسا این چو پس کشته من باید ده اضافه کنم و تی چوکی که تا منی نام مستر ببی آیی کارت اصلا هر کارتیه پول پنج تومنه بودتا یا ده تومنه یا هزار تومنه من کارتهای باید به چاپ برسینم که هر یکی قیمت مثلا 5000 باید ببی اشی مسابقه این در دزدی و سرقت و جبری مسابقه دادن ارزش داری در اوباشگری در بیدینی سبقت گرگ رغبت کنن شی ارزش داری در فوتبال و بازیگری سبقت گرگ ارزش داری که من گزارش دیم دیگران نه اهل سنت غیر اهل سنت منا زی گزارش دیم که آقای مولوی تو شب از این خیابان به طرف قبرستان گوشی چه مسیر که یای تو ادا گذری کن چند صد جوان تو گنده که در شب کنار قبرستان واقعا که انسان چشم ترسی مروچی چشم ترسی هم نی اگر چشم ترسی ببوتی لاغل انسان دیگه جاها هر تو هرتگا ولی کنار قبر که ردوی لاغل بوتی قبر یک روچه یاد کبی که من هم مثل ای مرده یا زیر خاک زیر آوار در تاریکی قبر که جز ایمان نور و قرآن و عبادت و عمل صالح چیزی آیه نورانی نکن استخوان پوسیده بو مثل یک عزیزی که مروچی زی ده روچ یک سال قبل منی براهندگا یک ماه قبل جوان 15 و 20 ساله که مثل من دارای غرور موتورا جد در جا مرتشه ای قبر ادا همایی قبر کنار رو شب رمضان فوتبال کن در روز رمضان از یهود نسبت به رمضان به حرمتی بالاتر از مجوس به حرمتی بالاتر در عصر طلایی اسلام در دوران خلفای راشدین یهود در مدینه جرأت نکو علنا روزخاری بکنن در مدینه منوره در دوران امپراتوری عثمانی های ترک در استانبول در تمام جهان اسلام کافر جرأت نکو در روز رمضان علنا جلوی مسلمانان روزه بوارد ولی من دوشی گزارش رسی که یک گروه عظیمی از جوانان نوجوانان روزه رمضان با پان پراک که دیس علماء من قبلا بیان کو از هندوستان جماعت یا تا قسم شوارد که شان مالوده به مواد مخدر این پان پراک شان جز مخدرات هن. آیانی که دستش رسی اکارانی جلوگیری کنن نکنن یا اطلاع ندارن یا عمدن خوشش یه که می جوان باید برباد ببن می جوان بایستی معتاد ببن می جوان بایستی مخدراتی ببن مواد مخدر باید آلوده ببن اگر و ایدگه شعاران و تبلیغات تبل توخالی هم که جننتش همه چیز جلوگیری بی چرا ایشی جلوگیری نمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ یروچی یک یهودی آوتی خلافت وقتا همیشه هر کجا کرا یک چابو کی ادب دے گئے ہمراہتی یک حزرانی لٹکی گونتی گون متوجب و یک جای یهودی روزک ورگین رفت شلاق فاروق عظم بد دی وشتی اوڑے خبیص میں تفلان میں کوچکان کودکان روزدارا تو رمضان روچا مسلمانان در ویان روچک ورے دیگه برای یهودی و تی حب جد وصیت کن که مسلمانانی چشم دیمار روزخاری مکنن بزرگان در حکایات با نوشته که بهرام مجوسی واقع معروف در کتابان خیلی معروف نوشته گش که اشیا و تی فرزندی چوک دیگه روچگ و رمضان ماها در یک جامعی که بودا مسلمان نشینه و تی چوک شهماتی جا دیر نبو برت در واب اشی بهشت تا گندگ بو این مجوسی جستش کو کہ تو مجوسی بوتے کہ تو کجا بہشت کجا گشتی منی چوکا رمضان بی حرمتی کو مسلمانانی احساساتی جریح دار کتا من اسبانی بوتوں چوک سرا موتی خشم اظہار کو تو گوشیوں جات شہماتوں جات تنبیہوں کو فضل کو گشتی بہرام طور منی ماہ رمضان یہ سفیر کبیر الہی احترام کو تی چک تنبیہ کو حیف انکہ میں ترہ جہنم راہ بدیوں اللہ من زبان سرا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کلمہ جاری کو من اسلام سعادت عطا کو و ہر کس معلوم نہ تا من مرتوں و اشی انکہ میں روشی اللہ منا جنت دروازہ پچ کو تنگا جنت سالوں کو دا ولی مسلمان چوک چھ اندازہ بی غیرتی بخرج دا کہ در ماہ رمضان روزہ نہ ہے برو در تخانہ تاریکی کے کسی مگن دید از شرمندگی و خجالت تو روزہ خاری کنے پدا مردم گوشی یہ مردہ یہ مقدار حیا ہا ولی بی حیائی در آحد دا کہ پان پراک بزورو مسلمان دی ما بار روزہ خاری بکر رمضانا پدا گوشی کہ ما گرا دعا شپا مولوی گوارا یائیں گو دا توبہ کنی فکر کنی عزیزان میں شمع جامعہ چقدر بسوی انحطاط رہو گی ما شما چقدر چه اجانب داریں چه غیر مسلمانا آداب الرسوم ما شما نقالی کنگی ارزوں کو کہ وقت ہم تمام ہیں ولی من ای جلویا مسابقی اہل حرمین بعد شما رو بگشو کہ ما شما اصلا در ای زمینہ وابی میں شما شہر چند تا یتیم خانہ داری ما شما چند خانے مسافر خانے وقف نہ دروازے باز ببی ماہ رمضان مسکین و محتاج بیئے دے دکا سحری بارد ادا افطاری بارد مشم مساجد چند مسجد سفرے حد اقل ماست و خورما پچ کے نگبی برا افطاری دادن روزہ داراں در مکہ و مدینہ یہ موضوع سرا مثل افرادی کہ با ہم دگا وشے بے جنگ و کشتار چوتو دیکھی دیگر سرا آیا خار وران چند آزا جوش جنن ہمی پیم در افطاری دادنا سبقت و مسابقہ ہا من قبلا در سفرهای قبلی یا من دقت نکتا ولی تا ای حد من دیستا که صبح نماز فجر نماز او دا در تاریکی ادائی بی ہنچو که فجر نماز امام السلام تر رہی افراد یا گونا برایشی که اوتی سفره جاگاہا اوکے بکنن برای وقت بقول عربان حجز بکنن بقول ما شما دستی بکنن آجاگاہا که دیگری اجاہ سفره پچ مکن ہر کسا سفرهای چند متری توپهای سفرهای نائلونی یک بار مصرف توپها نه یک توپ گونن تو گون حرم مسجد الحرام مسجد النبی علیہ السلام کہ آئی طول نزدیک به یک کلومتر در یک کلومتر ہیں مسجد الحرام چا آئیہ مستر ہیں سفران چیر گے جہاں ہمودا کہ قالی پچا صفین قالی ہیں برای نمازا قالیان چیرا ایرش پروشن چیر دے کہ یعنی ای صف ای جاگا من گبتا منی سفران جائیں یعنی چندین صف آس سیٹ وقت نئے کارگر مخصوص گیری بوز دے آنا در ای ماہ برای ای کارا پولدار وتی پولا ارزش دار کا برای این کارا کارمند گیری کارگر گیری برای قهوه و چایی و برای دوغ و چون چیزهای دیگه خوردنی در داخل حرمین نیلا بیرون حرم کسی فرصت کم برو تماشا بچاری سبحان اللہ ماشین تریلر از آ تریلر های دارای اتاق اشتن بیرون میوه در مدینه من بودی چما مشاهده کتا دانک دانک نه موز یک دانک نه موزهای قدری لبنانی یک دانک گرسنه سیر کن همین سفرا من یک موزی وارت نکتا یک موزی ها چه مزنی ها چه پر محتوائی ها چه کلوفتی ها چه خوبی ها و مزنی ها موز نه دانک دانک کارتون کارتون موز در کارتون های به اصطلاح عادی کارتون ها صندوق های چوبی نه چه ماشین سرا کارتون کارتون دور ده غریب و مسکین پشتات که بیچاره این پاکستانی بنگلادشی مشمه پیمی مردم هم مشمه سیتانی پیمی پشتات که آنی جیره بگیره افطاری بگیره موز کارتونانی دور ده آئی هر کسا چکاپ زورتی را پواته کی کارتون نه که یک دان آئی یک پاکستانی بشی 40 سال من در مدینه مقیم و صوفی محمد بخش آدم فقیری و تی لوگا من برته و داد تبزی آویزانه و شما ای اتاقا دکس نیارتا چی بدید بغیر تو ایده تنها منی عبادت جاگاه هست گوشید دو جن من ها من یکیم جنا افتدا شروع کتا منجلی بط گوشت مغربا حرم نبویه بیرون میدانان تا داخل نینا برا غریب و فقیران راه دیگا دومی جنا گوشتا زنم این دستان لختران چی دیگا آهم بر رقابت کبتا اشی وشن مسابقه این رقابت مثبت این رقابت ارزنده هر دو جنین هر روز منجل منجلی بات دو منجل وشی ماشین نیم هم اختصاص داتا منی چوکس لده و برای حرم بیرونا به همی غریب و فقیران تقسیم کنن هر روز آن مهمان های خصوصی جدا انتی این سفر من بالاتر از اشی که مروچگین صحبه سفره پج بکن تا مروچگین بیگاه مغربا بعد از 12 ساعت افتارا این سفره من مشاهده کو که همین مروچگی مغربا که از صفران اصور نماز که تمام بود صفران پچ کنه درشی آران چه چمی پرشان چرا پچ کنانش کنه گندن که اشی تلاوت کنه گیم پاد نه باپ یارا یکی رو آب زمزم کل منا نزی که یارا حرم تو که آب زمزم یاری سه سه سه یه دستین پر از زمزمه سعید از سنیاری یا یک ایر کن دیما دیانا کن پچی که پیغمبر فرمانتا که هر کسی که سائن و روزدار یه افطار بکن آینی اللہ تعالی آیه گردنا چه جهنم آزاد کن اللہ تعالی آیه به اندازه روزدار سواب دن روزدار سواب هم کم نکن میں ملک اللہ تی نادان و احمق ها بابا این نایه بار گوشی نام ما دگر دبوج نورو من ثواب کم بی یہ هم بی علمی و بی عقلی حماقت نشانی گاهی اگر من دو دانک ناگوم بوتا آدگر اخیارتا من آئیے وارتگا من هم آئیے وارتگا خو من مفتی ثواب رسی انداز آئی نمگا آئی هم ثواب رسی من هم آئیے گبرو بلی من کل دگر ایو آئی هم آئی ہوا وقتی فرهنگ دین بر انسان حاکم بی تمام مشکلات حل بان ما از فرهنگ دین دوریں میں فرهنگ کفار فرهنگ همسایه های بی دین و هندوها در گذشته بودا و الان هم باره چطوری افراد ما را تلقین کنا اگر فرهنگ قرآن فرهنگ سنت فرهنگ حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم فرهنگ دین و متدینین بر ما حاکم بوی میں و کیفیت زندگی به صورت نور متغیر بی این سفر مشاهده بود که همین اصل آباد و شم سفریان پهن کنه نا ارکنان که نا یارن آب ارکنان که وقتی که افطار اذان مغرب 20 دقیقه مانی افراد یکی نه چندین نفر گبتا خوردی مزنی روان بیرون حرم افراد و بغیر که السلام علیکم علیکم السلام افطر علی صفرتنا التماس کن و جا تو بیا می صفر سرانه چه دنها گرانه که مردم چندین نفر داشته برو مردم بگیرم بیارن سفره سر نندی، نه اشی که نندی پدر رو رنه دگه افراد گیری یاری. چندین نفر سیتان پول دارا گفته به همین خاطر که برو مردم بگیرم بیارن سفره سر نندی، نه پدر برو رنه دگه گیرم بیارن. اشی گوشم فاستبقوا الخیرات سابقوا الى مغفرت من ربکم، الله مغفرت طرفا مسابقه بده با هم دگه، این مسابقه ارزشمنده. وقتی که 15-20 دقیقه نزدیکی بی پسرا چای یا قهوه یا ارنری چی که سر دوی نو قهوه تقسیم کنان کندیم یا چای تقسیم کنان، در ظرف 10 دقیقه کمتر از 10 دقیقه افطار که بی بعد از اذان در حرمین ادهی چنانشان مثل نوار جمع کنان کنان با تمام آشغالی که تو کشه مثل نوار پیچان کنه، یکی پشت سر یک کیسه پلاستیکی براهیم مزنی نگونه شان اضافه بهم آیی تا جمع کنانش کنم به صورت نوار جمعش کنم کیسه پلاستیک تا. ما الان حساب کتا ادا ما من وقتی مسجد وقتی که نماز دیو ادا یا مسجد خضرا من بیش از 10 دقیقه تاخیر بوگی برای مردمان انتظار که افطار کنم اصلا، و دا حد اکثر من فکر کنم 8 دقیقه 10 دقیقه نماز بلا فاصله شروع بی و تمام این سفریان با تمام این ظروف آب پلاستیکی لیوان های یک بار مصرف و ظروف یک بار مصرف و این خرما و قهوه و هرچی اضافه بود تا جمع کنه که بند تو سفران جمع با نماز جاگا تو جاها محل فارغی مرا نماز 10 دقیقه تا. شام مسابقات هم در امور خیر. بعد از این سفر هم این چیز مشاهده بود که مغرب نماز پیش که از صحبه گیم سفره پچ بود تگن تو استفاده بود تگن جمع بند تو آشغالدانی هم برای که دور دیگه با بعد از نماز که تمام بود بعد از نماز که تمام بود من متوجه بود تو این سفر هم مکه مکرمه که همین مغرب هم رو چیز سفره یعنی بود تگن ایرکنان کن برای باندتگی مغرب هم بین 24 ساعت قبل درست مروچنی مغرب نماز که تمام بود سفران چیر گجان کن چیانی چیرا تپینی تشمی پرشانی چیرا بودی جهان محفوظ کن باری 3 صفشی زوری 4 صفشی زوری تا یه دیگه بانداتی مغربا که مغربی این 24 ساعت قبل سفره چیر. حضرت فرمایا اگر شما صحابه عرض کو یا رسول الله ای بلاهی ثوابا ما هر کس کسب بود نکنی آن فکر کو بلکه گران کشک لوٹی با گران گوشتا با پلو گوشت بلکه افطار بده ای عظیمی ثواب پیغمبر فرمان تر رسی وشش یا رسول الله لیس کلنا یجد ما یفطر به صائما او کما قال وجه هر یکی از ما ای توان نی که ما روزه دارا افطار بدیں که این چو ثواب ما را برسی گردن میں چه جهنم آزاد ببی که مسلمان انتهای مراد چی مسلمان نماز کن روشن داری احکام الهی انجام نه چرا برای چی مرادی چی هدفی چی از جهنم من زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز کسی که جهنم نجات پیدا کو جنتا رفت آی کامیاب بو برای ای کامیابی انسان بعد سبقت بگیری. لذا ای پیم رنگ مسابقه در حرمین شریفین و در حتی من نرفتم ولی در امارات بلاد عربی جاها دیگه مردم علاوه بر مساجد بیرون و تی جاهان صحنان لوگانی مکانهای مخصوصی سفره گوشت و برنج فحشین ما به عنوان زائر رفتگیم سیتانی امره بودتگیم هوتلا که رفتگیم دال ها سبزی ها فلان ها پاکستانی همه جا پا آلا بنده ها وشینا ما شما تکه کباب وره 10 ریال سعودی تکه کباب مرگ کپی چارکی یعنی اونه پچندی اشکرانی سرا ما وشتا که نما برود تاب داتگم پکه ما تکه کباب وره مرگ کبابا ای هر کسا نرسی هر گریبی وارت نکن یک بامگاهی ما سهر وارتا روی حرما چون داخل نیلم بیرون صحنه یا گنی سبحان الله سپرایان چی دا تا او دا بیرون مسجد دو برابر این مسجد سپرا پچا همین کارگر جماعت گریب مردم درآمدی ملک تا کارگری نشتگا سفر سرا و عشانا چمی آوارتگی سحری یا بہتر سحری دیما ایرے ورگا شانا کیش دے گی ہمایاں کہ اللہ تعالیٰ استطاعت داتے ہیں اسی یہ شمارک بشون رقابت تا ای حد دیں کہ بعضی ہوتی سفران سرا لوٹی افراد جذب بکا افطار دے گی وحدہ کہ با خورما یا با آب و با شیر و افطاری دا ہر یک یا بازیا یا یا ریال ہندا پانچ ریال ہندا کہ مردم رغبت کرن بیا کہ ادوکا علاوہ بر افطار مارا ریال ہم رسی سوگتی اسی نام مسابقہ در خیرات ہیں اللہ تعالیٰ ای دیدگاہ و ای روحیہ یا ای تفکرہ در سبقت گرفتن در اعمال خیر ہے کہ میں زندگی مستعار چند روزے دنیای برای قبر و قیامت و برزخ و آخرت سازنده آئی ارکنو کو درست کنو کہ اللہ تعالیٰ ای توفیقا برای ما فراہم بفرمائنی و ای ذوق شوقا اللہ تعالیٰ مار شمار مرحمت بکن مطالب بازا وقت کم میں بہرحال دان درشو کا گوشت کے دان کم من زہیری کی بازان میں معاملہ برعکس ہیں حبر بازان تو وقت کم میں چیزی کے تا قبل از جمعہ آئندہ بعد میں شما گوشت بھی مخصوصا احیاء و بیداری و عبادت ہر مقدار کی توفیقہ شب 17 رمضان سے شنبے آئندہ یہ شب لیلت الفرقان ہے ان آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان اے سال گرد ہما جمعہ 17 رمضان 17 رمضان کہ در سال 2 ہجریہ 300 نفر جان باز اسلام در فرماندہی پیامبر بزرگوار اسلام در میدان بدر با یک ہنگ از کفار مقابلش کو اللہ پیروزی عطا فرمائیں تھا 70 سران کفر و شرک به درک و جهنم واصل کنک بودن دست به دست مبارزان و مجاهدان اسلام دست خالیگی 70 نفر دستگیر کنک بود و همی پیم گرچه جمعه آینده جندہ 20 رمضان که بیگاه اعتکاف نندگی لوٹی ولی برایشی که شما آمادگی قبلی داشته ببی اعتکاف باره وقتی نمانتا فقط میں اشارے کروں کو آمادگی بھی گرے و ہر فرد مردین و جنین صاحب کم پیر و جوان کہ در اعتکاف نشینی در مساجد پاری اگر این مسجدہ حدود 50 نفر نشتا ان بری انتظار ہا کہ 20-100 نفر بنندی اگر در مسجدیہ 10 نفر بوتا انتظار رو کہ 20-20 نفر بنندی اعتکاف اعتکاف چیئے الاعتکاف مل اعتکاف وما ادراک مل اعتکاف اعتکاف چی چیزی ہیں سبحان اللہ ثواب مفت با خوابیدن وپسگ گر گر جنک مسجد تو کا وپسگ و راحت 84 سال اعتکاف اجر و ثواب اگر لیلت القدر شکی نہیں در ہمیشہ پانے انسان حاصل بھی و یک روشی اعتکاف نندگے ثواب پیغمبر فرمائن تھا کسی اللہ رضا خاطرہ یک روشی اعتکاف بنندی مسجد تو کا اللہ پاک بین آئی و بین جہنم سی خندق دور دا یعنی بین آئی و جہنم ہمین چو فاصلہ دور دا کہ ہر خندقی پہنا تو پراہی بے اندازہ مشرق و مغرب یا ای زمین تا آسمان یا شمال تا جنوب فاصلہ داری این قدر خدا آیا چا جہنمہ دور داری آئی اعتکاف نندو کا مسلمان جوان مسلمان سرگرمی باید در عبادت ببی آئیے لطف در عبادت ببی آئیے شب خیزی و شب نشینی در تراویح ببی بعد از تراویح در مجالس درس و بیان اگر جای هستیم ببی نه که ماه مبارک رمضان شپانا به هدر بدن تو با بازی و فوتبال و توف بازی و دیگه کارهای گناه و منفی برو تو وطا سرگرم کن مسلمان چا دینا بالاترین سرگرمی نداری عزیزان و جمعه ها و جماعات و پنج وقت نمازان همین پیم که مساجد الحمدلله در رمضان آبادان، چون واقعا که این ماه بهار قرآن ما هست، بهار دین ما هست و نزول قرآن ما هست و این ماه و قرآن مناسبت ها در تلاوت قرآن، در تراویح، در شرکت در جماعت، پنج وقت جماعت، در جمعه ها بعد مسلمان با هم دیگه در مسابقه ببن. در نمازوں روزوں حج و زکات با منافق مومنان در برد و مات، مومنان را برد باشد عاقبت، با منافق مات اندر آخرت. مولانا فرمانی که منافق هم نماز کن، منافق هم مکه رو، منافق هم زکات ده و مؤمن هم ده، در ای کارا با هم مسابقه دیگا، ولی در برد مات که برد که که مات بی که شکست و منافق و مؤمن در مسابقه، ولی در عاقبت نتیجه اشی ظاهر بی قیامت رو جاگه هر کسا اخلاص بودتا، هر کس بخاطر الله و سر ایمان راسخ و ایمان صحیح ای ای اعمال انجام داتا گم، برد گو همائی بی و مات و شکست با همه منافقی بی که ای از راه تظاهر و ریاکاری فریب دادن مردم ای اگر از اعمال دین چیزی انجام داتا. الله عزوجل جلال مارا اخلاص و استقامت عطا بفرمانی و ما را جز مؤمنان مخلص قرار بدم. در پایان باید یادی از سالگرد هجرت حضرت امام از کشور عراق به پاریس که زیگین روچ تقریبا سالگرد ای حادثه و واقعی جانانه و جان نساری و فداکاری حضرت امام نسبت به انقلاب و ملت ایران بودتا به سمع شما رسینک ببی. الله تعالی جل شانو پیما برای ارزش های دین، برای ارزش های دنیا، ارزش های مفید دنیا که سازنده آخرت ما ببن، ما را از بزرگان اسلام، از صدر اسلام پیامبر اعظم علیه السلام گرفته تا الان از وقتی پیشوایان دین الگوهای بهتر و خوبا به دست یارگه و سبق گرگه و آنی مطابق عمل کنگه، توفیق و مرحمت بکن. بلغ الغلام کمالی کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله اللهم صل علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.